everything. Love of my life. Een gruwelijke vorm van geweld, zo noemt burgemeester Dijksma van Utrecht het incident waarbij een man in een rolstoel in brand werd gestoken. Er is een verdachte aangehouden, mogelijk hadden ze ruzie met elkaar. De gedachte van Dijksma gaat uit naar de man in de rolstoel, maar ook naar de mensen die het hebben gezien. De Houtripdijk, de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, is al een paar uur dicht vanwege een auto die op de dijk in brand is gevlogen, dat meldt NH Nieuws. De brand ontstond na een botsing met een motorrijder. Eén persoon raakte daarbij gewond. Het is nog niet bekend wanneer de weg weer opengaat. Het plan van het kabinet om 15.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen door bestaande huizen te splitsen of op te toppen is steeds minder haalbaar, dat heeft ING uitgerekend. Volgens hen is het financieel niet aantrekkelijk. Zo zijn de bouwkosten flink gestegen en levert de huur te weinig op. En een stunt van de Oranjeleeuwinnen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Ze wonnen met 2-1 en staan ermee bovenaan in de pool. Het is voor het eerst in 11 jaar dat de Nederlandse vrouwen van Frankrijk winnen. De verrassing is extra groot omdat veel topspeelsters van Oranje geblesseerd zijn. Het is een droge nacht en het koelt af tot een graad of 4. Overdag wisselend bewolkt, de meeste zon is in het oosten te vinden. Vanaf het eind van de middag is er kans op regen. Het wordt 16 tot 19 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen met snelheidscontroles. Wel even oppassen. A1 Amersfoort, Eemnes 37.1. A10 richting de A10 Noord. Bij Amsterdam is dat 6.8. A12 Arnhem richting Ede bij 108.8. En oppassen A37. Hoogeveen richting de grens met Duitsland gespot 25.3. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Marnix Westhuis. Benson Boone hoor je zo meteen. Ook Shakira Zoo is onderweg naar Shepherd. Dit is Da Young. Radio 538. Of Japan, falling in love wasn't part of the plan. Safe to say that we'll never change. We'll always be here running wild.

at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Olivia Dean en Rain Me In. AI of niet? AI of niet? AI of niet? Kun jij raden of iets echt of nep is? Dat is AI of niet. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een nepstem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Is het AI of niet? Dit is de opgave van vannacht. Uit een jarenlang onderzoek onder 55.000 mannen is het volgende resultaat gevonden. De gemiddelde penis is 24% gegroeid. Nou, wat denk je? Is het verzonnen door de computer of niet? Is het AI of niet? Even snel een blik in de F van 538. Ik zie dat Barbara denkt dat het echt is. Simon denkt dat het nep is. En het is echt waar, ja. 75 onderzoeken zijn er bekeken met gegevens van meer dan 55.000 mannen. En daaruit blijkt dat het gemiddelde de afgelopen 29 jaar gestegen is, dus met 24%. Juiste antwoord gaf Tim. Slaapmasker, kom naar je toe. Radio 538. Yeah. Nobody Swims, Mr. Know-It-All. She like the look, she like the hat. I've seen it all, too many times. Geronimo, she's dropping back. Fork in the road, it's fading my. Jordan, Mr. Know-It-All bij Radio 538. Hoor je deze week extra vaak. Het is namelijk de 538 favorite. Waanzinnige gast, Teddy Teddy Swims. Gigantische gozer onder de tattoos. Maar wat is hij lief en wat kan hij goed zingen, zeg. Goed zingende artiest hoor je sowieso alleen maar bij 538. Zometeen Dua Lipa na Bruno Mars. First. No steps, 'cause every romance shakes and it bends. Don't Sharon en Stay bij 538. Roel laat weten dat hij hierop gestemd heeft. De 538 Dutch 1000. Want we gaan in een sneltreinvaart richting Koningsdag. En dat doen we met de 538 Dutch 1000. 1000 keer de beste hits gemaakt in of door Nederlanders. Jij kan jouw favorieten doorgeven via 538.nl. Stemmen kun je nog tot donderdag. En dan hoor je vanaf vrijdag de 1000 in de Dutch 1000. Maar ja, en welke volgorde? Zullen we even kijken waar er nu veel op gestemd wordt? De 538 Dutch 1000. Tussenstand 771. Armin van Buuren en Davine Michel. Hey, dat is ook Kensington. Do I ever? En dit is de top 3 van dit moment. Yves Berendsen. Ja, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou. DJ Paul Elstak. Maar die top 3 kan zomaar anders gaan klinken met jouw stem. 538.nl. En dan hoor je vanaf vrijdag de Dutch 1000. Radio 538. 538 met Fleetwood Mac en Little Lies. De nacht van 538. Hey, over een maand staan Suzanne en Freek in de Gelredome. En samen met mijn vriendin en nog twee andere vrienden gaan we daarheen. Hartstikke leuk. En terwijl een van die vrienden, Romy heet ze, voor ons de tickets had gescoord, heeft ze diezelfde dag, dat is 21 oktober vorig jaar, gelijk een restaurantreservering gemaakt. 7 maanden van tevoren. Een restaurantreservering. Ja, ik vind dat wel wat. Want je moet weten. Ja, maar ik leef echt van dag tot dag. Mijn agenda is echt mijn grootste vijand en mijn grootste valkuil. Het is dat mijn vriendin, Frederiek heet ze, wel zo gestructureerd is. Maar anders, ik zou echt alles vergeten. Het zou al een wonder zijn dat ik op mijn werk ben. Nee, oké, zo erg is het niet. Maar je snapt wat ik bedoel. Zeg maar, het komt regelmatig voor dat ik 2 afspraken tegelijkertijd maak. Of nog erger, dat ik een van mijn vrienden app van, joh, wat doe je morgen? En dat ik dan terugkrijg, ja, iets met jou, toch? Dat ik, oh, kut, dat heb ik helemaal niet opgeschreven. Nou, ik ben wel benieuwd naar jouw antwoord. Wat is het langst in tijd? Dus hoe ver heb je ooit van tevoren een reservering gemaakt voor een restaurant? En hoe lang is het? Laat het even weten via de gratis app van 538. Pakken we zo meteen even de leukste ertussenuit, ja? Hoor je Suzanne en Freek, die dus over een maand in de Gelredome staan. Dit is halverwege. Ik vroeg me af toen we dit goed op. Loop ik je mis? Ik ben daarin voor en tegenspoed. En ik maak me zorgen als jij dat doet. Ik wil dat je praat met mij en geef toe. Dat je het nooit zou vragen, maar ik kan al wat zorgen dragen. Je hoeft niet alles zelf te geven. Ik ontmoet je halverwege. Als er niets of niemand bij kan, geef wat van jezelf aan mij dan. Dan dragen we het met z'n tweeën. Ik ontmoet je halverwege. Starting just run away. All that talk, it's killing me. One last shot, hold on to me. Oh, 538. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. I'm in a daydream looking back. You keep me rushing like a lap into the past. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Miles Away. De 538. Marnix Westhuis. En van Miles Away naar Days Away. Tenminste, ja, het voelt als een million Days Away situatie. 7 maanden van tevoren een restaurantreservering maken. Is dat gek of gebeurt het wel vaker? Dat is de vraag. In mijn geval, volgende maand ga ik met mijn vrienden en mijn vriendin naar Suzanne en Freek. Gelredome. En voor die avond hebben we 7 maanden daarvoor al een restaurant gereserveerd. Ja, ik vind het vrij heftig. Ik leef dag voor dag. Maar ja, weet je, ik zie het allemaal wel. Hoe zit het met de 538-app? Daniek reageert. Ik heb ooit 1 jaar van tevoren ergens voor gereserveerd. Het was een Michelin-restaurant. Anders kom je er namelijk echt niet tussen. Het was een waanzinnige avond. Je schaamt je bijna voor je eigen kookkunst. Zo lekker was het. Oh ja, wij zijn ook een keer in een Michelin-restaurant geweest. Ik zou je alle details sparen, maar dat viel bij mij heel slecht. Ik heb daarna echt 1 week op de pot gescheten. Dat was echt waardeloos. Dat verhaal vertel ik nog wel een keertje. Sander stuurt. Ik heb ooit een hele romantische date gepland in ons lievelingsrestaurant. Dat was 4 maanden voor ons jubileum. Om dat dus daar te gaan vieren. Maar toen is het uitgegaan een maand later. En toen ben ik uiteindelijk wel met een nieuwe scharreldaag gaan eten. Oh. Ja, ik probeerde Sander even te bellen met de vraag. Joh, die relatie en die scharrel, heeft dat stand gehouden? Als ik het antwoord weet, dan hoor je dat hier bij 538. Dat beloof ik. Wat je sowieso gaat horen is Sabine Carpenter met Taste. Naar Eminem en Lose Yourself. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it or just let it slip? Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking, how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, blah. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. after this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't be when it lose itself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. This soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These losses all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads got him, he knows he's grown farther. From home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These losses don't want him no more. For my family, 'cause